به خوش خورشی سپاری که خوشتی کشید است، که خوشتی کشید است. چه جای دل و عوض که جان نیز رمیده است، چه جای دل و عوض.